الله جل جلاله او مردمی که مجموعاً انکار بر دین میکنن اونها هم کافر هستن و آنانی که در دین بدعت گذاری میکنن بنام دین تفرق را ایجاد میکند مسلمان ها را به کلمه توحید لا اله الا الله که الله اونها را یک جا کرده این کلمه را سرشان مشکنانه. این مردم هم کسای هستن که لعنت اختها بعد از او باز نفرین مفرسته آنانی که به چونین سیستم دعوت میکنن ببینین ما با صراحت میگم دو گروه در افغانستان هستن هر دویشان فاسدترین مردم یک تقرده که به افغان ملتی ها دعوت میکنن دیگهش پترام خیل هسته هر دویشان دشمنان خدا و دشمنان مردم افغانستان هستن ایره ایمان داشته باشین با تمام قوتتان علیه این دو گروه خبیث و فاسده که ملت افغانستان را پارچه میکنن باید علیهش تصمیم بگیرین اینا هستن که این ملت را پارچه میکنن این ملت را جو جو میکنن و حالا که هیچ نوع منفعتی برای ملت داده نمیتونن هیچ کاری به سود از این ملت نمیکنن ببینین ولو که بنام هرچی بوده باشد این کسایی هستن که لعنت کرده شده های خدا هستن و شما هم باید نفرین سرشان بگنید و اجازه ندین که این مردم آواز خود را بلند بکنن در هر جایی که رسیدین من حیث مسلمان طور که علیه کمونیست یک مبارزه میکردی علیه از گروه های خبیث هم مبارزه بکنه زیرا در دین جای ندارد و این ملت واحد و مسلمان را پارچه میکنه این ملتی که به خاطر خدا خون داده به خاطر اسلام رزمیده این ملت را میخواد به قوم و به حزب و به سمت و به نژاد تقسیم بکنه از به خاطر خدا این کار را بکنه و این مسئولیت دینیتان است ببینن اگر بخی یک گروه در افغانستان حکومت بکنه و دین خدا نبیاد به موت چی منفعت داره؟ هدف اصلی دین خدا هست اگر باورمند به این هستیم که دین خدا حق ما را میدهد دین خدا کامل و شامل است پس حق ما تو را ضایع نمی کنه در هیچ عرصیش اگر دین خدا نبیاد به عوض دین خدا ادیان دیگری افکار دیگری حق ما تو را میدهد در حقیقت انکار شریعت خدا هست در حقیقت انکار دین خدا هست از این خاطر این موضوع اینها هم در این آیت داخل هستند با صراحت میگم قال لكل ضعف الله میگه هر یکی را تو شنست ولکن لا یعلمون ولی نمیدانند وقالت اولاهم و گوید متقدم ایشان لأخراهم برای جماعه متأخر ایشان کسایی که سیستم دادن و کسایی که سیستم را پیروی کردن فما کان لکم علینا من فضل پس نیست شما را علینا بر ما من فضل هیچ بزرگی فذوقوا العذاب بچشید عذاب را بما کنتم تکسبون به سبب آنچه که میکردید گروه اول که سمینه بدبختی را برای گروه ثانی مساعد کردند و گروه ثانی به الله شکایت میکنه که الله اینها را عذاب دو چند بده که برای ما بختی را خریدن گروه اول چی میگه؟ فما کان لکم علینا من فضل شما را هیچ فضیلتی بر ما نیست شما حق ندارین که ما را نفرین بگوید به خاطر از اینکه شما خود دیدین که در پهلوی گپ ما گپ دیگری هم وجود داشت که قال الله و قال رسول بر گفته می شد او خون وجود داشت تو چرا او را فریب دادی؟ چرا زیر پایش کردی؟ وقتی که زیر پایش کردی فذوقوا العذاب بچشید عذاب را بما کنتم تکسبون به سبب آنچه که می کردید از را یک سوال در اینجا واقع می شد که داد از برادرها که ما گپ می زنیم با چی می کنیم؟ صرف اگر ما ایتو نکنیم خونا همیشه سر ما تجاوز میکنن حق ما را میخورد میفهمید یکم گرد میزن اگر ما چوب باشیم اون دیگرها سر ما ظلم میکنن عزیزم تو در مقابل عزیزم که بزرگتر ظلم که صورت میگرفت که امان شرک بود کفر بود علیه از اون مبارزه کدی مطابق به دین خدا ولی هم مطابق به دین خدا مبارزه بکن اونا را به اهدافش ملتفت بکو از طریق دین مبارزه که او ایمانش ضعیف است یا مسلمانش دو حالت داره هر کسی که به قومیت و عصبیت دامن میزنه دو حالت داره یا اصلا مسلمان نیست و یا به دینش جاهل است اگر مسلمان نیست و گفش یک طرف است دشمنت است و اگر به دینش جاهل است تو مکلفیت داری او را بفهمانی به دینش تو برش بگی که تو تابع یک سیستمی هستی که اگر بلال حبش بیاید رئیس جمهور تو شود که سیاه‌پوست حبشی است. تو چی با افتخار امارت حضور قبول میکنی؟ تو پیرو این تو یک دینی هستی، پیرو این تو یک انسان بوده باش که او دین داشته باشد، پیرو اشخاص و افراد نبوده باش. تو پیرو سیستم دینی هستی و خدا با او برابر بکن. کسی که او دین نمیفهمه این دین برش تعلیم بده. ان الذين كذبوا بآياتنا، هر آن کسانی که بدروغ نسبت کردن آیات ما را و استکبروا عنها و تکبر کردن از آن، سرپیچی کردن از آن، لا تفتح لهم ابواب السماء، کشاده نمی شود به ایشان دروازه های آسمان. آنانی که تکذیب کردن آیات ما را و استکبروا، کتاب خدا را از او سرپیچی کردن، گفت که فعلا ما به این ضرورت نداریم، دموکراسی خیلی واره، ما فعلا به این ضرورت نداریم، باز انشاءالله می شود. اینا هم چی می شود؟ قد خلت من قبلكم، اینا هم مانند امتهای گذشته، اینا هم روزی می شود که این دنیا را ودا می گرد. ولی وقتی که ترک می کنه این دنیا را، لا تفتح لهم ابواب السماء، گشاده نمی شود به ایشان دروازه های آسمان. حضرت عبدالله ابن عباس می فرماید که لا یرفع لهم منها عمل صالح ولا دعا، برای از این مردم هیچ عمل صالحی کرده او را به طرف الله به منظور الله قبول نمی شود، او ترک می شود، اعمالش به طرف بلندی نمی رود، به طرف آسمان نمی رود، دعایی که می کن الله دعایشان را قبول نمی کند. بعد میگه که بعد علماء که لا تفتح لهم ابواب السماء لارواحهم، با ارواحشان دروازه های آسمان گشوده نمی شود، زیرا حدیث صحیح داریم که ارگاه نفس یک انسان نبراید، در این حالت وقتی که نفسش گشاده می شود، اگر انسان صالح بود در یک دستمال بسیار خوبی ملائکه خدا این روحش می پیشاند و به زودترین فرصت به طرف آسمان می کشاند. هر آسمانی که می رسد، دروازه آسمان که برش خلاص می شود، ملائکه خدا برش می که مبارک بوده باشه این روح خوبه، ای که با این بوی خوب و عطرینی به طرف ما آمده و سلام به سرش می فرسته، تا ای که به الله می رسد و خداوند متعال بعد سو جایگاهش تعیین می کنه که یا در جرجره های طیور جنت می گردد، یا در باغچه های جنت می باشد، یا در یکی از آسمان ها می باشد، یا در داخل قبرش خداوند متعال دروازه جنت را برایش خلاص می کند، یا بر سر قبرش می باشد، هر کدامش مطابق به اعمالی که وزن داشتن و رفعت اعمالشان را موقعیتشان را در آخر و برزخ تعیین می کند. بعدا وقتی که روحش گرفته می شود به طرف بالا که می رود، ملائکه خدا میگه نفرین به این روح بدبوی، این روح گناهگار، بعد دروازه را برش خلاص نمی کند، از امو طرف به طرف سجین می رود، به طرف سجین پایین می شود. لا تفتح لهم ابواب السماء، دروازه های آسمان برشان گشوده نمی شود. ولا یدخلون الجنه، داخل نمی شوند به جنت، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، تا آن که در آیت داخل شود شطور در سوراخ سوزن، و کذالک نجزی المجرمین، و همچنین جزا دهیم گناهکاران را. ولا یدخلون الجنه، چون این مردمی که دین را تکذیب بکنه و یا دین را غلط تحریف بکند لا یدخلون الجنه، داخل جنت نمی شوند، حتی یلج الجمل، تا ای که داخل شود شطور با ای کلانیش، فی سم الخیاط، در سوراخ سوزن. می شود که با این کلانی شطور داخل سو میگنه، این در حقیقت چی میکنه؟ ناممکن است، محال است که انسان بیدین داخل جنت برود، این ختم شد. حسن بصری رحمت الله علیه به این شکل ترجمه میکنه که مراد چه جمل به معنی شطور. حضرت عبدالله ابن عباس حتی یلجل جمل فی سم الخیاط، با زمه جیم و با تشدید میم ای را می خواند، تا ای که داخل شود امور اسپان محکم و کلانه که کشتی ها را ترش بسته می کند. کشتی که لنگر من دازد، بعد از بازی کشتی در پهلوی یک پا پایه به حساب بستش میکنن. او کلان کلان چی هست؟ تا وقتی که این تو یک کلان کیبل داخل یک خورترک سوزن شود میشود، عقل ایران قبول نمیکند. بنان ممکن نیست که چونین کیبل کلان داخل خورترک خار سوزن شود. و کذالک نجزی المجرمین، همچنین بدله میدهیم گناهکاران را. گناهکاران را چنین بدله میدهیم که ممتنع است که اونها داخل شوند به جنات خدا. لهم من جهنم مهاد، مرشان را از دوزخ فرش باشد، فرش از دوزخ برش می باشد. و من فوقهم غواش، و از بالای ایشان پوش آتشین، بالایشان پوش آتش و در زیرش هم آتش بوده باشد. و کذالک نجز الظالمین، و چنین بدله می دهیم ستمگاران را، چنین بدله ستمگاران را می دهیم. غواش جمع غاشیت به معنای خیمه و پوشش می آید. برایشان خیمه چی هستن؟ از آتش هستن که کلن بالا و سر و پایینشان و اطرافشان را گرفته. و کذالک نجز الظالمین، چنین بدله می دهیم ستمگاران را. و الذین آمنوا و عملوا الصالحات، آل پهلوی دیگر را هم قرآن چی میکند؟ ذکر میکند. والذین آمنوا، آنانی که باور دارن به کمال از دین، به شمول از دین، به ابدیت از دین، و ای که از طرف خدا هست به ای باور دارد. و عمل الصالحات، و در روشنی از دین عمل کردن. معیارش چی قرار داد؟ شریعت خدا قرار داد. اگر دیگر را تعصب کردن، ای گفت که بخاطر خدا ما تعصب نمیکن، او خو جاهل است، الله خو بر ما علم داده و ما خو مسلمان هستم. این نفر مریض است، بیچاره است، باید تداوی شود. این برادری که دعوت به طرف اعذاب و بدبختی و گروه و قوم و نجات میکنن، مریض است. بنا مریض است، بر ما لازم است که تداویش بکنم، بر ما لازم است. بنا قال مقال نمیکنه، این هم در مقابل جاهلانه اقدام نمیکنه. و عمل الصالحات، مطابق دین عمل میکنه، مطابق به دین عمل میکنه. برش میگه که تو میفهمی تو مسلمان هستی؟ او میگه بله مسلمان هستم الحمدلله. پس دینی که تو با او پیروی هستی، در او دین میفهمی چی کسای بود؟ سلمان فارسی بود، ایرانی، در اوجا صهیب رومی بود، در اوجا بلال حبش بود، در اوجا عرب و عجم و تار و تار فلانه بود. بنابراین تو خود مسلمان هستی، چرا این دین این رقم عنوان نمی کنی که امین پشتو فارسی و ازاره در جای نمی شود؟ استغفرالله. شما فکر بین تو پیروی چونین دینی هستی، اقا کوچک می شدی، اقا خرد می شدی، که باز تقسیمات شروع کردی، باز خود خرد کردی. بنان در روشنی دین چی میکنه؟ اعمال صالح میکنه، با او قطع روابط نمیکنه، در تداویش قدم میگذارد. آنانی که ایمان دارن و عمل صالحات و مطابق با قرآن سنت عمل کردن، نه بدعت کردن و نه هم انکار. قال الله، قال رسول، برش گفته شد، فورا میگه صحیح شد، دیگه پشت دلیل نمیگردد. لا نکلف نفسا الا وسعها، تکلیف هیچ کس را، تکلیف نیست هیچ کس را مگر موافق طاقتی از اون. الله کس را تکلیف نمی کند، الله سر کس بار نمی کند مگر حسب طاقتش. حسب طاقتش هر کس کلمه حق در جایش باید بگوید و این بر مردم باید برساند. اولئک اصحاب الجنه، آن جمع باشندگان جنت هم. باشندگان جنت کی هست؟ که به دین دعوت میکنه، نه برای خودش. اولئک اصحاب الجنه، اینی اه مردمی که ایمان دارد و در پرتو ایمانشان کارهای خود را تنظیم کردن. اصحاب الجنه، اهل ان جنت هستند، هم فیها خالدون، ایشان در آنجا جاودانند، همیشه هستند. وقت تعریف میشه که ما یقدر انسان فی حالت صحه و سعه و سهوله. وسعه چی است؟ وسعه میگه انسان توانایی یک عمل را در وقتی که جور باشد، در وقتی که گشادگی و آرامی داشته باشد و به سهولت یک کار انجام بدهد، این را وسعه میگه. از یک چیزی را که به سختی انجام دادی، او وسعت نیست، او وسعت نیست. بنابراین خداوند متعال از پیش ما شما کار را به همون سهولتش میگیرد. اینمی ولی ما شما هستیم، در افغانستان زندگی میکنیم، ببینین از وقت خود اگر بر خاطر خدا 5 دقیقه استفاده بکنیم روزانه، در حقیقت ما بسیار کار کردیم. اگر ما با هر برادر مسلمان خود که میشینیم 5 دقیقه هم برش نصیحت بکنیم، 5 دقیقه برش نصیحت بکن. برش عزیزم نماز فرض خدا هست، باید بخونیم. عزیزم به خاطر خدا ما باید اینی کارا بکنیم. این ملت مظلوم سر ما تو حق دارد. بنابراین در رابطه با افکار، صحت افکار اینها باید قدم بگذاریم. به خاطر رشد اقتصادشان باید قدم بگذاریم. به خاطر رشد اخلاقشان باید قدم بگذاریم. 5 دقیقه اگر ما شما با هر مسلمانی که هم کار خودم رایش میکنیم هم کار دینم رایش بکنیم، در حقیقت اینی تکلیف خود را چی کردیم؟ به انجام رسانیدیم. و نزعنا ما فی صدورهم من غل. میشود که انسان است، هر رقم که بکنیم ما باز هم خواسته ما یک چیز بوده باشد، خوشریعت ما را چی میکنه؟ منظم میکند. یکان بار قار من حیث انسان قارب میکن ما ایتو میکنم، ای باز انتو میکند، ای در دلت یکان نقطه میماند. الله میگه ای دین باز ایتو دین است که با واسطه از ای دین امکینه و حسد تا چی میکنه؟ ختم میکند. و نظام ما فی صدورهم، بیرون آریم آنچه که در سینه های ایشان است، من غل، از کینه، از کینه و کدورتی که در سینه است، الله او را برات ختم میکند. تجری من تحتهم الانهار، میرود از زیر پاهایشان الانهار و جویها. اتو یک جای داخلش میکنم که دیگه با پشت از این گفای کوچک کوچک نمیرود. و قال الحمد لله، و گویان همه ستایش های نیک مر خدا راست. و قال الحمد لله، همه ستایش های نیک مر خدا راست. الذي هدانا، آن خدای عظیمی که هدایت داد ما را، لهذا و سوی از دین، و ما کنا لنهتدی، و هرگز نبودیم متعهد راه یافتن، لولا ان هدانا الله، اگر راه نشان نمیداد خداوند متعال ما را. ما متصدی از این نبودیم که راه را پیدا بکنیم. لولا ان هدانا الله، اگر راه نشان نمیداد ما را خداوند متعال. لقد جاءت رسول ربنا بالحق، هر آن آمد به ما فرستادگان پروردگار ما بالحق براستی. فرستادگان پروردگار ما به طرف ما آمد بالحق براستی. و نودو، ندا کرده شوند ان تلکم الجنتو، که این بهشت است، اورستموها، که وارث شدید آن را، بما کنتم تعملون، به سبب آن چی که میکردید، به سبب آن چی که میکردید شما وارث از او شدید. مفت برات داده نمیشود. وراثت جنت در مقابل اعمال نیکیت است. اعمال نیک کردی، فشار قبول کردی، ظلم یک انسان را، جهل یک انسان را گذشت کردی، الله جل جلاله بر تو جنت میدهد. بنان در زندگی که ما شما داریم یکان بار کلمه پوش را مشنویم، یکان بار حرکت غلط را از یک مسلمان میبینیم، ولی کلش به خاطر خدا تحمل بکنیم. من میگم که تو مسلمان هستی، ولی متاسفانه که تالی رمز دینت نفهمیدی. تو باید رمز دینت را بفهمی که تو را ایتو یک چوکات بندیت میکنه که بعد از او با کلمه طیبه با مردم معامله میکنی. هر کسی گفت لا اله الا الله محمد رسول الله، سخت او را باز دوست داشته میباشی، او را با دعاغوش میگیری و سخت با محبت با او زندگی میکنی. متاسفانه که اینی دین در تو جای نگرفته، تا هنوز جای نگرفته، از خاطر مشکلات وجود داره. و کسی که در مقابل چنین اعمال صبر میکنه، الله هم میگه اورستموها بما کنتم تعملون، ای جنت را به میراث میگیرید و سبب اون اعمالی که شما انجام کردین و از خود نشان دادین. و نادى اصحاب الجنه اصحاب النار. ولی قرآن کریم نمای از یک دو گروه را بر ما شما تمثیل میکند. دین جنت همیشه با سختی گرفته میشه، جنت مفت گرفته نمیشه. هر عمل صالحی که ما شما انجام میدیم در حقیقت یک چیز را از دست میدیم. عزیز اردا میخواین ثواب نماز صبح را کمایی بکنین، اردا شما بخواین که ثواب بزرگ اقامه نماز را در جماعت قائم بکنین، پس نماز صبح تو باید وقت بخیزی، در این خونک از بسترت، در این سردی باز به طرف مسجد باید بروی و بستر گرم تیلا بکنی، از او بعد الله بر تو چی میته؟ پاداش بر تو میته. مفت نمیشه که در جایت بشینی باز بگی خونه کرده همین نماز جماعت ثوابش مفت برم داداشه. نه، یک چیز را از دست بده، بعد از او الله یک چیز برات میدهد. یک چیز پیسه که در دست در جیب بتاستم و او را دوستم داری که یک چیز سرش بخوری، یک چیز سرش بخری بپوشی و همین رقم طبیعتاً در جیب پیسه باشه خوش میباشی و تو را در رای خداوند متعال میتی که همین جیب خلاص بوده باشه، فرق نمیکنه که نباشد. بعد از او الله بر تو چی میده؟ پاداش از او را میدهد. اعمال صالح که ما میکنیم در حقیقت چیز را از دست میدیم. ممکن نیست که ما خواسته های نفسی ایمان برسد و به دین ایمان برسایم، چون این کار نمیشود. این معامله ها صورت میگیرد. هر کسی که اعمال صالح میکنه یکان بر مردم دیگری چیز درش میکنه، یکان نقطه سرش میگرد که یا این نمیفهمد یا این ساده‌لوح و هسته. کسی که این تطبیق میکنه به نام ساده‌لوح و زیاد مشهور میشود نسبت به اینکه انسان ها به او احترام بگذارد. ولی در جنت بازی تفاوت ها در دوزخ و جنت با تثبیت میشود. روزی میشود که ونادا اصحاب الجنه، ندا کند اهل جنت اصحاب النار اهل آتش را، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا، بدرستی که ما یافتیم آنچه که وعده کرده بود برای ما ربنا پروردگار ما، حقا راست آنچه که الله به ما وعده کرده بود او را راست یافتم. و فهل وجدتم، فهل وجدتم، پس آیا شما یافتید ما وعد ربکم، آنچه که وعده کرده بود پروردگار ما حقا راست؟ آنچه که پروردگار ما وعده کرده بود بر ما خورا یافتیم. شما را هم آنچه که پروردگار برتان وعده کرده بود یافتید. بر ما خو جنت وعده کرده بود، و ما حور العین وعده کرده بود، بر ما آسایش وعده کرده بود، بر ما دیدارش وعده کرده بود، ما همیشه یافتیم. شما هم امو خشم خدا، آتش دوزخ، بدبختی و نفرین، ای را یافتیم یا نیافتیم؟ قال گویان دوزخیان نعم، به تحقیق یافتیم چیزی که الله بر ما گفته بود او را یافتیم. فاذن مؤذنون، پس آواز کند آواز کننده بینهم در میان ایشان، ان لعنت الله علی الظالمین، که لعنت خدا، نفرین خدا بر ستمگاران. ان لعنت الله، نفرین خدا، علی الظالمین، بر ستمگاران. ان لعنت الله، لعنت خداوند متعال، علی الظالمین، بر ستمگاران باد. فاذن مؤذن، اعلام کند اعلام کننده، ملائکه اعلام میکند بینهم در میان اینها که با هم گفتگوی دارد. یک فاصله در بین جنت و در بین دوزخ، و اهل جنت از بالا به مردمی که در مابین آتش هستند برشان میگوید که آنچه که الله به ما وعده کرده بود یافتیم، آنچه که الله به شما وعده کرده یافتید؟ اونا میگن بله یافتیم، چون ما عملا در آتش قرار دارند. بعد موضوع یک طرف هم میکند، اعلام کننده اعلام میکند اللعنت الله، هر آینه نفرین خدا، علی الظالمین، بر ستمگاران باد. ظالم کی است که به دست خودش شی را در غیر موضوع له استعمال بکند؟ این ظالم است. قرآن گرفت تحریفش کرد، قرآن گرفت این دین بزرگ گرفت در سمت و در قوم و دهز درونش کرد. اینی مردم ستمگار هستند، چون این مردم را الله نفرین میگوید که ما بر تو چی را داده بودم که سر کل بشریت تو باید حاکمیت بچلانی، تو رفتی در ولسوالی و در قوم و در ولایت و در سمت داخل شدی، این ظلم نیستن؟ الله بر ما چی را داده بود و ما ایره چقدر کوچک کردیم؟ اینی رقم مردم ها ستمگار هستند. باهی علی الظالمین، لعنت ستمگاران باد. این ستمگار کی است؟ الذین یصدون عن سبیل الله، آنانی هستند که یصدون عن سبیل الله، باز داشتن مردم را از راه خدا. و یبغونها عوجا، و میخواستن برای آنها کجی را، مردم را از قرآن و از حدیث و از دین باز داشتن، به عوضی که به مردم دین بده، به عوضی که به مردم تحمل نشان بده، به عوضی که مردم را بگه از غلطی مردم چشم بپوشن، برادرم تو برادی نیامدی، ایره باید بگه. در عوض سرچفه کارا را شروع کردن، تعصب دادن، بیدینی را به مردم دادن، ساز و سرود را به مردم دادن، سیکولاریستی را به مردم دادن، این چیزا را نشان دادن. و یبغونها عوجا، و میخواستن برای آنها کجی را برمان تمام روز ستاره های به اصلاح رقاص ها را بر ما تربیه کردن. این رقم کجی ها را به مردم خواستن و هم بالآخرت کافرون و ایشان از آخرت منکر بودن. این مردم ظالم اینی کسید که مردم را از راه خدا باز دارن به عوض راه خدا راه غلط را به مردم تعلیم بدهد و از آخرت منکر استن. و بینهما حجاب، در میان آن دو حجاب است، در میان اهل آتش و اهل جنت حجاب و پرده ای است. و على الاعراف رجال، و بر اعراف مردمان باشند که یعرفون کلا بسیماهم، که میشناسند هر یک را به علاماتشان، جنتی را میشناسد دوزخی را هم میشناسد. و نادوا اصحاب الجنه، و ندا کنند اهل اعراف اصحاب الجنه اهل جنت را، ان سلام علیکم، که سلام باد بر شما، لم یدخلوها، هنوز داخل نشده باشند به جنت، و هم یطمعون، داخل نشده باشند در جنت اهل اعراف، و هم یطمعون، در حالی که امید دارند به دخول جنت، امید به دخول جنت دارد. اهل اعراف را پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تعریف میکنه که هم قوم استوت حسناتهم و سیئاتهم، برابر باشد حسنات و سیئاتشان، اعمال خوب و بدشان چی بیاید؟ حکس برابر بیاید، اندکترین میلان ترازوی اعمالش به طرف خوبی و یا هم به طرف بدی نداشته باشد. این مردم به سر اعراف قرار دارن، به سر پل وسط جنت و دوزخ در می جا می باشند، ولی ارزو را می بیند، جنتی ها را می بیند، دوزخی ها را می بیند. وقتی که به طرف جنتی ها رویشان شاد، برشان می گه سلام علیکم، سلامتی خدا بر شما باد، رحمت خدا بر بالای شما باد، لم یدخلوها، تا هنوز داخل نشدن به این مکان عظیم، و هم یطمعون، ولی امید از این را دارن که خدایا سر ما رحم میکنی و ما را به این مردم داخل میکنی. این طرف همیشه دلشان میشه که انشاءالله میریم دیگر، یک بار ناگاهانه این طرف هم سعی میکند و اذا صرفت ابصارهم، چون گردانیده شد غیر قصدی، نمیخوان کو طرف ببینه، یک بار چشمت به طرف آتش میشد، ابصارهم، چشم های اهل اعراف، تلقا اصحاب النار، به طرف اهل دوزخ، بلغزه مفتن، قالو گوین ربنا ای پروردگار ما، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، مگردان ما را با گروه ستمگار، پروردگار ما را جایگاه ندی با گروه ستمگار. یک بار بلغزه مفتن، یک عمود غیر مستقیم که دید آرام نمیشینن. قالو گوین ربنا ای پروردگار ما، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، مگردان ما را، حشر نکو ما را مع القوم الظالمین، با گروه ستمگار. و نادا اصحاب اعراف، و ندا کنند اهل اعراف رجالا مردان را، یعرفونهم بسیماهم، که می شناسن ایشان را به علامات ایشان. قالو گویند ما اغنا عنکم جمعکم، بکار نیامد، دفع نکرد از شما جمعکم، جمعیت های باطل شما، و ما کنتم تستکبرون، و آنچه که تکبر میکردید، آنچه که تکبر میکردید دفع نکرد از شما. قام تستو چی را دفع کردن نمیتونه، پیسی تستو چی را دفع کردن نمیتونه، چوکی تستو چی را دفع کردن، و اینی وسایل بود که تو بخاطر از اون مبارزه کردی، نه بخاطر خدا، نه بخاطر گسترش دین خدا، این کار را نکردی. بناهن اصحاب اعراف این مردم ها را که مشناسن در دنیای را شناختن، برشان میگه که دفع نکرد از شما امو عصبیت هایی که کردین، امو به طرف کفر دعوت که کردین، به خاطر چوکیت که کارهای ناشایسته کردین، به خاطر مالت که کارهای ناشایسته کردین، به خاطر این و آنی که تو را وادار از ای کرد که از حریم خدا بگذری. اها اولئک الذین اقسمتم، آیا این گروه آنانند که قسم میخوردید؟ لا ینالهم الله برحمه، که هرگز نرسانه به ایشان خداوند متعال رحمتی را. تو خب به این مسلمان ها چی کردی؟ تمام روز توهین شروع کردی، به مسلمان ها ایرا کوچک فکر کردی، اینا را سالر لوها فکر کردی، اینا را مردن که این کاری چیز را نمی فهمن. به چونین توبیخ که به مسلمان در دنیا می بودی، تو بودی که برشان قسم می خوردی که لا ینالهم الله برحمه، هرگز نرسانه به ایشان خداوند متعال هیچ رحمتی را. ادخلوا الجنه، داخل شوید به جنت، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. داخل شوید به جنت برای مردمی که اونا بیچاره بودن و تحقیر می شدن و کوچک شمرده می شدن، و اون مردم الله میگه ادخل الجنه، داخل شوید به جنت، لا خوف علیکم، هیچ ترسی نیست بر شما در مقابل او اعمال نیکی که پیشکش کردین، ولا انتم تحزنون، و نه شما اندوهگین می باشید. اما تو یک داستان را میگرد که میگه امام غزنوی رحمت الله علیه روز به بهلول برادرش، یکی از شخصیت های خوب با معنا بود، او در بخاطر واقعیت گوییشان، بخاطر درست دعوتشان به نام ساده لوح و به نام این آن مشهور کرده بودند، بخاطر از که او حق میگفت، حق میگفت. یکی از روزها آمد برادرش برش نصیحت میکنه به اصلاح که تو ببینید برادر یک پاشا هستی، بیرون میگردی، عجیب است، کمه که خوب عملت خوب فکر بکن. بعد برش میگه که تو یک کار میکنه که فکر بکن که تو هم میموری، ما هم مردم، با الله جل جلاله دم دنیا یک محاسبه میتین، به یه آماده هستی؟ چون این برادر گفت خب چی رقم محاسبه بتون؟ گفت بیا عملم برد نشان میتون. یک چی آتشی را استاد کرد سر فوق آتش، خود استاد چی گفت یک بالود یک کش کن، رفت کده پوی میشد. برای غزنوی گفت بیا جوابت بگو دیگر، ولی از افکرت شروع بکو، از ملایت شروع بکو، از پیزدارت شروع بکو، از شاروالیت شروع بکو، از این وزارتهایت شروع بکو، جواب بده به الله که چی کردی. وقتی که پایم سوک گفت بس، یعنی که گفت هست هر قدر که گفت کلام میشاد جوابم باید داده بودی و الله هستو باز پرسان میکنم. بنان چی باسا از اوقات مردمای کوچک، مردمای که اونا اهل دین هستن کوچک شمرده میشود، خود سر مرده میشن، گفشن مردم که قبول نمیکنن، ولی برای مو مردم الله میگه داخل به جنت شوین، لا خوف علیکم، ترس بر بالای شما نزیر چیز نفرستادی که الله سر تو را بگیرد، ولا انتم تحزنون، و نه شما اندوهگین شوید با آنچه که تو بگوی کاش که تو میکردم، کاش که تو میکردم. در روز قیامت کافرها را چی میکنه؟ اهل جنت و مسلمان و او لحظاتی که یاد خدا را نکره سخت حسرت میکنند، افسوس میکنند. لحظه ای که یاد خدا را نکردن سخت تشویش میکنند، میگه خدا چرا یاد تو را نکردم؟ با او عظمتی که دیدن نباید این زبان سکوت میکرد، نباید این قلب سکوت میکرد و چوب و بی‌معنا سفید امو دسکش امو وقت تیر میشود، این رقم نباید میبودم. و نادا اصحاب النار، آواز کنن اهل آتش اصحاب الجنه، اهل جنت را، ولی سرچمه ان افیض علینا من الماء، که بریزید بر ما چیزی از آب جنت را، یک چیزی آب سرد را خو بر ما بتن، او مما رزقكم الله، یا از سایر آنچه که روزی داده از شما را خداوند متعال، از آنچه که شما را الله روزی داده یک چیزی خو بر ما هم بتن. قالو گوین اهل جنت ان الله حرمها، حرمه هما، هر ان الله حرام کرده امی آب و رزق جنت را، علی الکافرین، بر کافران، ان الله حرمه هما، الله حرام کرده آب و نان جنت را، علی الکافرین، بر کافران. ببینید که حضرت عبدالله ابن عباس می فرماید که وقتی که اصحاب اعراف به جنت داخل می شوند، اصحاب اعراف، استوت حسناتهم و سیئاتهم، میگه تمع اهل النار، اهل آتش هم امید پیدا میکند به خروجشان از این آتش، از این خاطر یکان چیق میدونه که بر ما هم یک چیز آب بتین، یک چیز نان بر ما بتین. کافر کیست که الله سرش آب و نان جنت را حرام کرده؟ الذين اتخذوا دينهم، آنانی که گرفتن دین خود را لهوان به بازی، لحوان با لحو ساتری گرفت، سرگرمی گرفت دین خود را، و لحبن با بازی گرفت، لحو آنچه که انسان را مشغول بکند، دین وسیله مشغولی خود گرفت، دین گرفت وقتی که باز کسی که میموره با سی روز بر سوگواری شروع میشه از سر دیگر، فهمیده شد؟ با دیگر قرآن کریم میه تمام رو در تلویزیون هم چخ میشه، در رادیو هم چخ میشه، این دین اینی رقم ریشخندکاری شروعش کرد. دین به خاطر تطبیق نیست، دین به خاطر مصروفیت. چون غم از دو جا کسی دیگه گپ زدن نمیتونم. به خاطر که اینی فضا را ترش بش کنم، قرآن اگر چخش کرده در هر انسانی ببینی که با تمام چیگه والا فلانه مرده، ولی یک رواج نو برامده از برکات این مردم های نو نو چیزای نو نو مبره در خانه کسی که ولی کسی فوت بکن باز در کسای قرآن کریم برش میمانه قرآن کده کلگی سرای خدا بدرو و پایین کده. اینی رقم مردم دین چی کدن؟ از سرگرمی جور میکنن. قرآن گرفتن در وقتی که مرده پیدا میشد باز قرآن پیدا میشد. قرآن گرفتن تطبیق دین کلش در کدام وقت است؟ در دوام عاشورا است. در دای عاشورا چی باید بوده باشه؟ دنگ دنگ نباید باشد. خب در تلویزیون ها باید جور بوده باشد، مردم ها باید تکای سیاه داشته باشد، در رمضان مبارک باید چی باشه؟ موسیقی باید باشه. فرقی نمی کنه دیگر. چرا که ثواب رمضان از محرم کده چی است؟ کم است. کدام منطقی را قبول می کنه؟ رمضان ثوابش بیشتر تر است از محرم، عظمتش بیشتر تر است. در اوجا باید همه چیز رشخن باشه. دین انتو گرفتن، دین با سرگرمی تبدیل کردن و لعبن با بازی کودکانه تبدیلش کرد، ساتری سر دین کردن. و غرت هم الحیات الدنیا، فریب دادشان را زندگانی دنیا، زندگانی دنیا اینها را فریب داد. فالیوم ننساهم، پس امروز فرو گذاریم ایشان را، کما نسو لقاء یومهم هذا، چنانچه فراموش کردن لقاء یومهم هذا، دیدن این روز را، دیدن این روز را که فراموش کرده بودن. ما هم او روز امروز فراموششان میکنیم. و ما کانو بی آیات نایشهدون، و چنانچه آیات ما را انکار میکردن. مراد از الذین به قول ابن عباس مستهزئون، الذین اتخذوا دینهم، آنانی که گرفتن دین خود را به مسخره. و غرت هم الحیات الدنیا، میگه غرت غفلت توأم با بیداری است. یکان بار اگر فکر دارم باشه ما خود چی میکنه؟ فریب میتیم، این کارا زیاد میکنه در دنیای خود، میفهمه که این کارا باید بکن با بزرگ خود به یک جای دیگری مصروف میکنم، خوب میفهمه که این کار اهمیت دارد، ولی خود تیر میکنم، خود غافل میکنم. و غرت هم الحیات الدنیا، دین در فکرت میاید باز میگه نه چوب باش، ای الهامات ملکی را خود ما بزرگ میزنیم. وقت نماز بیاد دلت یک بار تک میاد وقت نماز است، با تو چی میگنی؟ خوبا میخوانم. وقت دلت میشه که در راه خدا چی قدم بگذاری، کلمه حق باید بگی، باز میگی باز دیگر دفعه مصلحت است، باز دیگر روز میگیمش. یعنی کلش فریب دنیا است، کلش فریب دنیا. چون این مردمی که خود به غفلت دادن، الله میگه ما هم امروز فراموشتان میکنیم، طوری که شما لقای از دین را، دیدن این روز را فراموش کرده بودین. و ما کان بی آیات ما یشهدون، و چنانچه آیات ما را انکار میکردید. ولقد جئناهم، و هر آن آوردیم به ایشان به کتابین، کتاب فصلناه که مفصل کردیم آن را به بعد و وعید. ولقد جئناهم، هر آن آوردیم به ایشان به کتابین، ایتو کتاب با عظمتی که فصلناه و مفصل کردیم آن را، حکمش در باب وعید، چرا الله بر توی هشدار میده که این کارا نکو. و وعد، الله بر تو وعده میگه اگه این کارا کردی اینه تو جنت نصیبت میکنم. ایتو کتاب بردادیم که تمام اعمالت یا بر هشدار میکن نکو، و یا بر میگه بکو، تو را عاطل نگذاشته که معلوم نباشه که بکو نکویت معلوم نباشه. علا هودن، بر وفق دانش پیام کتاب براتون دادیم که این کتاب تفصیل کرده، بیان کرده، بیان شافی و کافی. علا علمین، توأم با دانش. و رحمتن، و رحمت لقوم یؤمنون، برای مؤمنان. ایتو کتابی که مفصل هم است، با اساس علم پایه‌گذاری شده، ایتو نه که تخمینی بوده باشد. هودن علا فصلنا على علم، بر وفق دانش ایره چی کردیم؟ بیانش کردیم. هودن برای رهنمایی، پشت سر دی باید بروی، باید حرکت بکنی. و رحمتن، رحمت لقوم یؤمنون، برای گروهی که ایمان دارن. هل ینظرون الى تأویله، آیا هنوز منتظرن الى تأویله، هل ينظرون الى تأویله، هنوز هم منتظرند که مضمون آن ظاهر شود. ای قرآن خود که فصلناه است، اتو مطابق با واقع پیام را دادد در وعد و وعیدش. هل ينظرون الى تأویله، هنوز هم منتظرند که مضمون آن ظاهر شود. هل ينظرون، هنوز هم منتظرند، الا تأویله، که هنوز مضمون آن ظاهر شود. تأویل چی را میگه؟ ما یعول الیه شیء، چیزی که به او شیء بازگردد. یک معنا. تأویل چی؟ مصداقش. باز هم مصداق عملی از این را میخواد. چی جالب است؟ چی دیگه مصداق میخوای؟ در تمام عرصه های پوره پوره برد داده شده. یوم یعطی تأویله، روزی که ظاهر شود مصداق آن. یقول الذین نسوه، خواهند گفت کسانی که فراموش کرده بودند من قبل، فراموش کرده بودند آن را من قبل و پیش از این، قد جاءت رسول ربنا بالحق، هر آن آورده بودند پیغمبران پروردگار ما بالحق سخن راست را، فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، آیا کسی هست که برای ما شفاعت کنند تا شفاعت کنند، فیشفعوا لنا، تا شفاعت کنند برای ما، او نرد، یا بازگردانیده شویم، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، تا انجام بدهیم، تا عمل بکنیم خلاف آنچه که ما میکردیم. ای قرآن اتو پیام را برداد که با ای پیامش باز هم منتظر تأویل و مصداق پوره عملی آن است. تو دیگه از کی یاد میگیری؟ بازم منتظر هستی که یک کس دیگه بر تطبیق بکنه، با تو باز او تجربه بکنه، باز تو تجربه بکنه؟ نه، چون این حالت نباید باشد. ایدین هم تجربه شده و هم مطابق به عقل و مطابق به واقع است. دیگرا که تجربه نکرد و عملی نکرد، تو خود این کار باید بکنی. روزی که مصداق وعد و وعید برسد، یقول الذین نسوه، خواهم گفت کسانی که ای پیام دین را فراموش کردن، من قبل و پیش از آمدن وعد و وعید، قد جاءت رسول ربنا بالحق، هر آن آورده بودن پیغمبران ما، پیغمبران پروردگار ما، بالحق سخن راست را، فهل لنا من شفعاء، آیا کسی هست برای ما شفاعت کننده؟ کسی هست که برای ما شفاعت بکنه، سفارش بکند؟ فیشفعوا لنا، سفارش بکنند در حق ما، ما را از جنجال خلاص بکند. حد اقل اگر داخل جنت نمیشوی، او نرد و فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا بازگردانیدشن پس به دنیا، اثر کارای شایسته را مطابق به ارزشهای از دین انجام بدهیم. قد خسرو، هر آنه تباه کردن انفسهم، نفسهای خود را. قد خسرو انفسهم، هر آنه تباه و برباد کردن نفسهای خود را. و بل عنهم، گم شد ازشان، ما کانوا یفترون، آنچی که افترا میکردن، آنچی که افترا میکرد از پیشان گم شد. ان ربکم الله، هر آنه پروردگار شما، ان ربکم، هر آنه پروردگار شما، الله معبود بالحق الذي خلق السماوات، آن ذاتی که آفرید آسمان ها را، و الارض زمین را، فی ستت ایام، در شش دور، ثم استوى على العرش، باز قرار گرفت بر عرش، یغشی اللیل النهار، می پوشاند شب را به روز، یطلبه حثیثا، می جوید شب روز را به شتاب، و الشمس و القمر، و آفرید آفتاب و مهتاب را، و نجوم ستارگان را، مسخرات به امره، رام شده به حکم او، الا له الخلق، آگاه شوید که خواستکار خداست آفرینش و الامر پیدا کردن و تدبیر. تبارک الله رب العالمین، با برکت است، دارای برکت است، پروردگار بزرگ، پروردگار عالمیان. ان ربکم الله، هر آن پروردگار شما، الله معبود بر حق است، الذي خلق السماوات والارض، آن ذات عظیمی که آفرید آسمان ها و زمین را، فی ستت ایام، در شش روز. مراد از شش روز شش سال نیست یا شش روز نیست، بلکه شش دور است. در شش دور، در شش مرحله. اول قرآن کریم این کائنات را که پیدا میکرد، کلی کائنات چی بود؟ مایع یا دودی بود و هو دخان، یک گرد بود که احساس میشد، دیگه چیزی در این کل کائنات نبود. بعد این می دود الله جل جلاله ایده با هم یک جا میکند، با هم نزدیکش میکند، شکل مایع را به خود میگیرد. و کان عرشه علی الماء، عرش خداوند متعال بر آب بود. مراد بر آب همین ذرات جمع شده ای که سیستم آبی را بر خود گرفت. در اینجا هم عرش به معنی تسلط خدا، قیمومیت خدا با این ذراتی که شکل مایع را بر خود گرفته بر ای بود. بعد مرحله سومش حالت تجزیه یا فتق، کان رتقاً ففتقناهما، همین مایات یک جا شد، یک کتله عظیم از این جور شد. ففتقناهما، یک انفجار اتمی بسیار بزرگ صورت گرفت. بعد از اون باز کره های کوچک کوچک جور می شود، تیت می شود. بعد می بینیم که این مرحله سوم است. در مرحله چهارمش کره ها از پیش جور می شود، ستاره ها از پیش جور می شود. بعد در مرحله ای که ستاره ها جور می شود، از هم باز جدا می شود، هر کدام ستاره از یکی دیگری جدا شده. در مرحله دیگر اینی زمین، اینی کره ها که سرخ شده بود به این انفجار عظیمی که رخ داد، این سرد می شود، سرد می شود. در مرحله پنجمش آماده شده برای نباتات و زراعت می شود، آماده برای پذیرش می شود، برای یک مخلوق که در این زندگی بکند. خداوند متعال در این زمین استعداد عزیز آباز نکده که زندگی دید کرده شود، آب دیجا پیدا می شود، هیدروژن و اکسیژن و طبقات اتمسفری و زمینه زراعت و کشتزار، این کلش الله داری پیدا می کند. این مرحله پنجمش است. در مرحله ششمش ظهور حیوانات و انسان ها در روی زمین است. در مرحله ششمش بنام در این جایتی نیست که در شش روز آفریده شده باشد. این ربکم الله، هر پروردگار شما الله آن معبود بر حق است که الذي خلق السماوات والارض، که آفرید آسمان ها و زمین را، فی ستت ایام، در شش دور، ثم استوى على العرش، سپس قرار گرفت یا قصد و غلبه کرد بر عرش، ثم استوى، زمام رهبری آنها را به دست گرفت. یعنی نه تنها آفرینش از آن اوست، بلکه اداره و رهبری نظام هم از اوست، هم آفرید هم چی میکنه؟ رهبریش میکند. ثم استوى على العرش، تدبیر امور را در اختیار خود گرفت، بازی را به کسای دیگری نسپرده که دیگر را رقم خواسته باشه و کاره بکند. عرش به معنای چیزی که دارای سقف باشد از نظر لغت، و گاهی به خود سقف هم عرش گفته می شود. الله جل جلاله طوری که گفته بود قبلا گذشت، او کالذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها، بر سقفهایش افتیده بود. گاهی به معنای تختهای بلند اطلاق می شود، مانند آیه مبارکه سوره نم آیه 28، ایوکم یعتینی بی عرشها، کدام یکی از شما آمدن به عرش از او می کند، به متخت از او می کند. ولی درباره خدا ارگان نسبت به عرش می شود، می بینیم که منظور از آن مجموعی از جهان هستی است. در اینجا مجموعی از جهان هستی، ثم استوى على العرش، باز استقرار یافت بر چی؟ بر عرش، برای کل نظام هستی، هیچ یکیش از نظامش چی نمیشه؟ بیرون نمیشود. بنان که در حقیقت تخت حکومت پروردگار محسوب میشود. معنای دیگر عرش که در مقابل کرسی آمده، به اصطلاح کرسی جهان ماده و عرش جهان ماوراء ماده شود، عرش جهان ماوراء ماده. از این خاطر پیامبر خدا هم می فرمه که ای کل دنیای ما در مقابل کرسی همانند یک حلقه در یک فلات و در یک دشت است. کرسی در مقابل عرش مانند یک حلقه در یک فلات است، و عرش خداوند متعال کل هستی را گرفته است، کل هستی را گرفته است. ثم استوى على العرش، سپس قرار گرفت بر عرش. چی رقم استوا، چی رقم قرار گرفت؟ ما اهل سنه و الجماعت چی داریم؟ یک عقیده داریم. او به یه عبارت بود که آنچه که الله گفته باشه ما نه تحریف میکنیم، نه تأویل میکنیم، نه تعطیل میکنیم. چیزی که الله گفته باشه تحریف هم نمیکنیم، چیزی که الله گفته باشه دوچی نمیاریم، در او تغییر هم نمیاریم. روی ای اساس وقتی که میبینیم که الله میگه ثم استوى على العرش، پس معنا توضیح هست، معنا معلوم است که استوا تقرر است. چی رقم کما یلیق بشأنه، طوری که به الله سزاوار است. ما این را نمیفهمیم. امام مالک باز میگه که الاستواء معلوم و کیفیته مجهول و السوال عنه بدعه. استوا معلوم است، کیفیتش مجهول است، و سوال در این مورد باز چی میشه؟ میگه این بدعه است، این سوال نکو، این سوال نکو. یغشی اللیل النهار، می پوشاند شب را به روز، یطلبه حثیثا، می جوید شب روز را به بسیار شتاب. شب روز را به بسیار شتاب می گیرد. یک بار ببینی که روز می شود، آنان که شب آهسته آهسته مرحله به مرحله داخل می شود. یطلبه حثیثا، شب با سرعت به دنبال روز است. و الشمس و القمر و النجوم، و خلق الشمس، آفرید آفتاب را با این عظمت و بزرگیش، و القمر ماه را، و نجوم ستارگان را، مسخرات به امری، رام شده به حکم از او. این کل کائنات به حکم از او چی است؟ مسخر است. الا له الخلق، آگاه شوید خاص کار اوست الخلق پیدا کردن، دیگه کس پیدا کردن نمیتاند. و الامر و امر نمودن، امر نمودن هم کار از اوست، و پیدا کردن هم کار از اوست. خب به غیر خدا چیزی رماند؟ ولی دیگه شد چرا بیاریم با الله؟ گفت خلاص دیگه، آگاه باشید که کار از او ام پیدا کردن است و ام امر نمودن است. معنای چیز ده که دیگه کس حق نداره که امر بده، معنا قمی است. پس دیگه کس چی کاره است که به امر میده که به او دختر بده، به او بچه بده؟ دیگه کس چی کاره است که به او بادش جور بکو، به او کلش جور بکو؟ دیگه چی کاره است کس؟ الا له الخلق، مرض هم او پیدا میکند، و الامر، امر صحت را او باز میدهد، او پیدا میکند و او از دنیا هم رخصت میکند. دیگه کسی باز نیست که باز اینجا مداخله ای بکند. تبارک الله، دارای برکت است الله، معبود بر حق، رب العالمین که پروردگار عالمیان است. تبارک الله، بسیار مرجع خیر است. مرجع خیر کی است؟ معبود بر حق، رب العالمین که پروردگار همه عالم است. مرجع خیر است پروردگار، دیگه جو مرجع خیر نیست که دیگه طرف بری. روی ای اساس قرآن سخت توحید به ما میدهد. پروردگارتان چی است؟ مرجع خیرتان است، اوجا برکت است، اوجا ایثار خیر است. بنان ادعو ربکم، بخوانید پروردگارتان را، ادعو ربکم، و نیایش به اللهتان رجوع بکنید. تضرعا و خفیتا، بزاری و خفیتا، آهسته آهسته به پروردگارتان به بسیار عاجزی چی بکو؟ دستایت را بلند بکو. و خفیتا و آهسته آهسته، انه لا يحب المعتدين، هر آن دوست ندارد خداوند از حد گذرندگان را، از مرد شریعت. کسایی که از مرد شریعت میگذرد الله او را دوست ندارد. ولی اگر میخواین که خدا دعای شما را قبول بکنه، پس چند نکته را در ذهنتان بگیرین. اول خو دعا که میکنی احتیاج خود را تثبیت کن. کسی که خود احتیاج محتاج قرار نده الله دعایش قبول نمی کند. ارگو تو اقرار بیکدی که من محتاج هستم، ضرورت بیدارم که الله با من کمک بکنه. بنان بعد از احتیاجت این مراحل در نظر بگی. اولش برو وضو بگی، به الله التجا میکنی؟ به بدن چطلت؟ نه، الله پاک است، جز پاکی را قبول نمی کند. دعا به الله میکردی، برو وضو بگی، یکی از آداب دعا است. دومش به طرف قبله استاده شو، یکی از آداب دعا است، الله دعایت زود قبول میکند. سومش تخلی قلب است از شواغل، دیگه این وقت دعای ما را که قبول نمیکنید چه تکرار میرید شما این پشت ما آقا با شلاس والا صاحب فلان های دعا نمیکنه ولی از این دعایی که گای در آسمان سعی میکنه گای در زمین وقت مردم شروع میگیره الهی شما بتین که برای مردم میگه پشت کارش دعا که میکنی قلبت از مشغولیت چیزای دیگر ترک بکن فقط به الله التجا بکن و کاملا اخلاص تا به الله درست بکن دعایت الله قبول میکند چهارم در وقت شروع دعا و در وقت ختم دعا درود به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بفرستین این هم وسیله به قبول دعا می شود ششمش ببینید اشتراک مؤمنین در دعا این کار نیک است که چندین نفر در حق دعا بکند این بهترین دعایتی که الله زود براتون قبولش میکند هفتمش تحری ساعات اجابت دعا کوشش بکن دعایتان در وقت باشد که الله در اون وقت دعا را زودتر قبول میکند وقتی که دعا قبول میشود چندین وقت از الحمد شما یادن از ثلث لیل سوم حصه شب بهترین وقت دعا است به الله التجا بکنه در وقت افطار افطار میکنه بهترین وقت دعا است و شما دعا بکنه در روز جمعه بهترین وقت دعا است دعا بکنه در وقتی که در سفر هستید بهترین وقت دعا است دعا در اوجا بکنین جاهای دیگری هم در وقت آذان شام و دیگر آذان که شام آذان داد در اینی وقتا که نماز خوانده میشه تکبیر گفته میشه بهترین وقت دعا است فورا به الله التجا بکنین و دعا بکنین بنا ان ادعو ربکم بخوانید پروردگار خود را تضرعا و زاری کبرانه نخوان و خفیتن آهسته آهسته بخوان راست بگره نمان و تن دار بگیم چی قدره بری هاو هاو هاو چی گفت یاد خدا میکنه صحیح نه یک دیوانگی اصلا که تعجب به انسان میکنه یا رب العالمین خدا آیا دین امیر میکنه انهو لا یحب المعتدین الله از حد گذرندگان را دوست ندارد حد گذر میگه تجاوز در دار چیه؟ که توی قرائی که در ششته باشی باشی بگی خدایا یک پیاله یک غوری پله و خدا اینجا برما بیا اینی تجاوز از حد است اینی تجاوز از حد است که شرب نمیخوری بر تطبیق دین با چی میگه خدایا حکومت اسلامی را برما بر دعای مفت مفته که مردم افغانستان میکنن خدایا قرآن نافذ بگردان ای قرآن خود تواصل تو نافذ میشه تو قرائی که در تجاوز صرف ششت یک رو پید در رای خدا نمیدی جوان جوانیت نمیتی ملا علمت نمیتی وقتت هم باید به تنفیذ شریعت خدا نمیتیم خدا حکومت خدایی را میاره این نمیشود این تجاوز است این دعای رقمی نمیشود اگر میخواین دعا بکنید پس وقتم بدین وقتم بدین الله باز بر تو دعایت قبول میکنه مفتکی دین نمیاد ایمان داشته باشین تمام روز در این مسجد بشینید قرآن کریم را از الحمدلله بخوانین تا به سوره ناس 20 میلیون بار قرآن کریم تلاوت بکنه اگر خدا در سر سرک دی افغانان حکومت اسلامی را آورد بیان میشه بطراش میکنه این نمیشه دین تدبیقش وقت از تو کار دارد تربیت از تو کار دارد زحمت و تلاش از تو کار دارد بعد از با چی بکنی؟ با الله بگو که خدا دی دستم نیروی پرتو که نفاذ دینت بکنند پروردگار دی فکرم در این عقلم فکر رابطه سیستم رابطه که شریعت خدا را خوبتر نافذ بکند پروردگار و دوستای صالح را برم بده و پشتش مرو اینی کار باید می شود ولا تفسدوا فی الارض تباهکاری نکنید در زمین ولا تفسدوا فی الارض تباهی در زمین نکنید بعد از اینکه خدا او را اصلاح کرده بعد اصلاح ها بعد از آن که اصلاح شده است بعد از اینکه اصلاح شده تباشی رقمه دین آمد زمین را اصلاح کرد دین آمد شریعت خدا را نافذ آورد بنا تو در دین خدا بدعت ایجاد نکن این فساد در دین است اسلام آمد گفت کسی کسی را کشته نمیتونه تو آمدی قتل جواز دادی برای خدا اسلام آمد گفت عقل خوب نگاه بکنه تو آمدی شرابخوری را اضافه کردی اسلام آمد گفت مال مردم محفوظ است تو ایمالت به قمار و ایمالت به دزدی ایمالت به حرام خوری مصرف کردی بدان این کل راهای فساد است اسلام آمد میگه هر کس پدر و مادرش باید معلوم باشه تو فحاشی و رذالت و زنا را رواج دادی اینی فساد است و لا تفسدوا فی الارض در زمین تباهی نکنید بعد اصلاح، بعد از آن که اصلاح شده است. و دعوه، بخوانید او را خوفا و ترس و طمعا با امید. الله را هم با ترس بخوان و هم با امید بخوان. با ترس الله را بخوان. نظام خدا را چرا نافذ میکنی؟ به خاطر اینکه از عذاب خدا بترس. و طمعا، نظام خدا را چرا نافذ میکنی؟ به خاطر اینکه امنیت و آسایش برای مردم بدی. دو کار میکنی. نظام شریعت چرا میآید؟ به خاطر یک چیز، که هم مردم آرام باشد و هم ما از کیفر خدا در امن باشیم. دو کار میکنیم. ان رحمت الله، هر آن رحمت خداوند متعال قریب و نزدیک است. من المحسنین، به نیکوکاران. رحمت خدا و نیکوکاران زیاد نزدیک است. میگه نیکوکارا گفته ایتونه که قرار کده ششته باشی عمل میکنی. و هو الذی، الله آن ذات عظیم است که یرسل الریاح، میفرستد باهارا بشرا مجددهنده بین یدی رحمته، پیش از آمدن باران. الله آن ذات عظیم است که یرسل الریاح، باهارا میفرستد بشرا مجددهنده. یک بار در ذهن بیا که الحمدلله باران میشه، ابر آمد. بین یدی رحمه، پیش از آمدن رحمت، به اینجا به معنای باران، پیش از آمدن باران. حتی اذا اقلت، تا آنگاه که بردارد آن بادها سحابن، برگ را، سقالن که بسیار گران است، برگ بسیار گران را این باد چی میکنه؟ برش میدارد. میلیون ها تن او یک بار سرکوین میشه، میتونی؟ یک بار ملتفت شوین؟ این اوی که یک بار در باران پایین میشه، اگر این را وزن بکنید، یک قگران است، یک قگران که به تنها میرسد. از این خاطر قرآن میگه که پیش از باران، پیش از باران ما باد را رایی میکنیم. این باد چی میکنه؟ بر میدارد صحابن فقالن، ابرهای بسیار گران را. سقناه لبلدین، برانیم آن را، آن ابرهای گران را، لبلد میت، به سوی شهری که مرده است، آب ندارد، همه مواشی و زراعت از بین رفته است. فانزلنا به الماء، پس فرود آریم به واسطه آن الماء، آب را. آب باران چی باد چی میکنه؟ ابر را انتقال میدهد. و ابر چی میکند؟ باران را میزاید. فاخرجنا به، پس بیرون آریم به آن آب، من کل ثمرات، از هر جنس میوه. یک آب است، یک افتاد، یک زمین، رقم رقم میوار الله برای تو پیدا میکنند، رقم رقم گل بر پیدا میکنند، رقم رقم سبزی را الله بر پیدا میکنند. کذالک نخرج الموتا، ای باران در نظر بگی، امی رقم نخرج الموتا، بیرون میکشیم مردگان را، لعلکم تذکرون، تا شما غور بکنید. ای نظام دیگه میشه فکر بکن. قرآن نظامی که برمیده برای تو بیاندیش. آمدن باران ها، آریزش برف و باران، آمدن بهار و کلان شدن میوه ها و این چیزا را کلش در نظر بگی. این نبود، خدا این تو باز مردگان را هم زنده می کند. والبلد و طیب، و شهر پاکیزه، یخرج نباته، بر آید، بر می آید نباته، نباتات از او، به اذن ربه، به حکم مولای او. والذی خبث، و زمینی که شوره بود، لا یخرج الا نکدا، بیرون نیاید، نارد الا نکدا، مگه گیاه غلط و ناقص را. والبلد طیب، شهر پاکیزه، زمین پاک، زمین صالح زراعت، یخرج نباته، میکشد نباتات خود را، سبزیهای خود را، به اذن ربه، مطابق به خواسته مولایش، مطابق به خواسته دیقانش. دیقان زمین خوبی دارد، چیزی را که کشت میکنه چی میکنه؟ همون را به دست میارد، هر تخمه که داشته باشد. والذی خبث، او زمینی که شوردار است، لا یخرجو، بیرون نمیارد، الا نکدن، مگر گیاه بسیار ناقص را، بسیار خراب را. عرض قم تخم خوب پرتی در زمین شورادار چی میبرد؟ نکد. ببینید که نکد به معنای شخص بخیل و ممسک است. اگر به کسی که چیز میدهد بسیار کم میدهد، بسیار کم میدهد. در اینجا خداوند متعال زمین شهدا را به نقد چی میکنه؟ تعبیر میکنه. زمین شهدا چی نمیدهد؟ زراعت نمیدهد. اگر میدهد بسیار ناقص میدهد، بسیار ناقص میدهد. کذالک همچنین نصرف الآیات، به گوناگون شکل بیان میکنیم آیات و نشانی ها را با اشکال مختلف. قرآن کریم چی میکنه؟ حقایق برای تو تمثیل میکنه. لقوم یشکرون، برای قومی که شکر میکنن و حق را میپذیرن. شکرگزار کی است که حق را بپذیرد؟ شکرگزار است که یک کسی چیز دادی با چی باید میکنه؟ تشکر سر ببینیم حقت را پذیرد. اگر همون تاگه از پیش تو رفت و چیزی نگفت در رفت پذیرش از تو نکرده، نعمت های خدا برات داده شد، بعد از این در قبال سپاس الله را میگی، شکر خدا را انجام میدی که پروردگارا هیچ حقی بر بالای تو نداشتم، تو لطف کرم بر ما کردی که عقل برم دادی، تو لطف کرم بر ما دادی که ایمان نصیبم کردی، تو بر ما لطف کرم کردی که زندگی و اولاد و فرزند و خانه برم دادی. پروردگارا کلش لطف تو است، سپاسگزاری میکند. چرا؟ در اصلش انسان صالح هست، باورهایش درست است، مطابق به اعتقاد اعمال ظاهر می شود. هر دو اعتقاد فاسد بود، غلط بود، اعمالی که صورت می گیره کلش نکه، ناقص، بی‌معنا و غلط. به خاطر از این موضوع که قرآن کریم ما شما را دعوت می کنه که به شکل درست اعمال خود را آراسته بکنیم، سرگذشت پیامبران را یک یک برای ما شما با اقوام ذکر میکند تا که عطف شد موضوع برامو. قد خلت من قبلكم امم، از شما پیش مردم ها گذشته بودند. آیا سر خود فیصله بکنی در کدام امت ها داخل میشی؟ از خاطر او قصه ها را برای ما شما ذکر میکند. در ابتدا الله جل جلاله سرگذشت اولین رسول خود را که برای گرفتن تصحیح اعتقادات ناسالم مردم آمده بود، حضرت نوح علیه السلام را یادآور می شود. لقد ارسلنا نوحا، لام در لقد جواب برای قسم است. والله لقد ارسلنا نوحا، قسم است که ما فرستاده بودیم حضرت نوح علیه السلام را الى قومه و سوی قومش. نوح اسم عالم است، اعجمی، منصرف. هاکس در قاموس آن را به معنای راحت ترجمه کرده، نوح به معنای راحت. در صحاح و قاموس قرآن میگه مصدر به معنای صدا است، که صدا را به گریه بلند کردن، نوح صدای خود را به گریه بلند کردن است. و اصل آن اجتماع دو زن و روبروش نشستن آنها در وقت نوح سرایی است. دو زن با هم بشینن، او هم نوح سرایت و دیگهشان میگوید. به هر حال نام حضرت نوح علیه السلام در قرآن کریم 43 بار ذکر شده و اولین پیامبر است که بعد از حضرت ادریس علیه السلام برای جامعه انسانی جهت تصحیح عقاید باطلشان فرستاده شده است. ما فرستادیم، قسم است که فرستادیم حضرت نوح را الى قومی و سوی قومش. فقال، گفت یا قومی، ای قوم من. ببینید، فقال یا قومی، متکبرانه نگفت، بسیار به شکل درست میگوید یا قومی، ای قوم من، یا قومی عبدالله، ای قوم من، عبادت کنید الله را. ما لکم من اله غیره، نیست شما را معبود جزوی، نیست شما را معبود جزوی، دیگه معبودی ندارد. قوم رفته بود چی کرده بود؟ بت‌ها را ساخته بودن، عبادت‌های غیر الله را شروع کرده بودن، در هر جا عکس‌های عجیبی بود. حضرت نوح آمد، عبدالله، عبادت کنید الله را، عبدالله، اطاعت کنید الله را، عبدالله، پرستش کنید الله را، آن معبود برحق را. ما لکم من اله غیره، نیست شما را هیچ معبود جزوی. اینی اخاف علیکم، هر انم من میترسم بر شما، عذاب یوم عظیم، از عذاب روز بزرگ، از عذاب روز بزرگ. عبادت غیر الله سبب برای عذاب خداوند متعال می شود. قال الملع، گفتن سرداران قام، ملع میگن که یکی از علمای بزرگ میگه، میگه دین کی فاسد میکنه؟ سه گروه، الملع، یکی اشراف قام، ملکا، ملکا این حد خدا نمشناسن که تا کجا است. در دین خدا دست میزنن. دوم گروه علمای بد، عالمی که دین یاد خوب نگرفته و تمام مورد به خاطر چوکی و سیادتش دین تحریف میکند، و رهبانها، پیرایی که به نام پیر است و حالا که دین نمیفهمد، پیری را وسیله کسب رزق خود قرار داده، دکاندار هستند، دکاندار تمام روز از مردم پیسه جمع میکنند. این سه گروه در حقیقت دین خراب میکند. بنابراین اگر ما خواسته باشیم که اصلاح عقیده بیاریم، پس به سر سه گروه باید کار شود، از سه گروه باید تصحیح شود. اولش قال الملأ، گفتن اشراف قوم، سردارا و ملکا، من قومی از قوم او، انا لنراک فی ضلال مبین، هر آن ما میبینیم تو را در گمراهی ظاهر. قال، گفت حضرت نوح، یا قومی، ای قوم من، لیس بی ضلاله، نیست بر من هیچ گمراهی، ولکنی رسول من رب العالمین، ولیکن من پیامبر خدا هستم، من رب العالمین، از طرف پروردگار عالمیان، فرستاده خدا از طرف پروردگار عالم هستم. چی میکنم؟ پیسه از شما میگیرم؟ نه. ابلغکم، میرسانم به شما رسالات ربی، پیغام های پروردگارم را، و انصح لکم، و نصیحت میکنم برای شما، و انصح لکم، خیرخواهی میخواهم برای شما، و اعلم و میدانم من الله، از جانب خدا، ما لا تعلمو، آنچه که شما نمیدانه. تو نمیدانی با الله ارتباط بگیری، تو گو گوسفند معرفی به معرفت خدا کردی، میخوای از طریق گو به الله برسی، و الله بزرگتر از این است. و اعلم و میدانم من الله، از جانب الله، ما لا تعلمون، آنچه که شما نمیدانید. او عجبتم، آیا تعجب کردید، انجاکم، که آمد به شما ذکرون، پند می ربکم، از طرف پروردگارتان، علا رجول منکم، به زبان مردی از شما، لیوندیرکم، تا بترساند شما را، تا بترساند شما را. به این تعجب میکنید؟ به عوضی که شکر بکشی که خدا انتو یک رحمت به ما داد، ولی میگی چرا پیغمبر رو خدا مفرستن؟ سرزی با دلیل میگوید. ولی تتقو، و تا پرهیزگاری کنید، ولعلکم ترحمون، و تا مهربانی کرده شود به شما الله، از طرف الله به تو رهنمایی شود، رحم ترد شود. بنام خدا به خاطر رحمت خود، به خاطر که از عذاب خدا نجات پیدا بکنید، از این خاطر پیغمبر را برات فرستاد. جواب قوم چی بود؟ فکذبوه، پس تکذیب کردن او را، فانجیناه، پس نجات دادیم او را، والذین معه، و آنانی که با وی بودند، فی الفلک، در کشتی، و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، غرق ساختیم کسانی را که تکذیب کردن آیات ما را، انهم کانوا قوما عمین، هر آن ایشان بودند گروه نابینا، گروه نابینا بودند که حق را اصلا نمی دیدند. الله جل جلو مختصر گفت، چون تسلیات برای پیغمبر خدا و برای مسلمان است. دین با اینی وضاحت برداده شده. یک گروه دیگر مخالفت این دین کردن در زمان حضرت نوح علیه السلام، و چی زیبا پیام خود را حضرت نوح داد، و چی به جهالت جواب دادند. بنان نتیجه چی شد؟ ما هم فانجیناهو، ما پیامبر را هم نجات دادیم، والذین معه، و آنانی که با پیامبر ایمان آورده بودند، فی الفلک، از نظر ظاهری به توسط کشتی، و اغرقنا، و غرق ساختیم، الذین کذبوا بآیاتنا، آنانی که تکذیب کردن آیات ما را، انهم کانوا، به شک ایشان بودند، قوما عمین، گروه نابینا بودند. بعد دوم زندگی سرگذشت را بر ما قرآن معرفی میکنه، و الى عاد اخاهم هودا، و فرستادن به سوی قوم عاد برادر ایشان حضرت هود علیه السلام را. عاد از اولاد ارم نواسه حضرت نوح علیه السلام بوده و در احقاف یمن زندگی داشتند. بنان عاد در قوم عاد در قرآن کریم دو قوم است، یک عاد اولا است که فیلن اشاره به او میشد، پیش از حضرت ابراهیم علیه السلام اینها زندگی داشتند. و عاد مردی بود که در سرزمین یمن زندگی میکرد، به زراعت و زندگی خدا به پیش میگه، زمیندار بود. این مردم را قرآن کریم چی میگه؟ و الى عاد فرستادن به سوی قوم عاد اولا اخاهم، برادر ایشان را، در نسب، در قوم هودن، حضرت هود علیه السلام را، نه در دین، قال گفت حضرت هود یا قوم ای قوم من عابد الله بپرسید الله را ما لکم من اله نیست برای شما معبودی برحق غیره جز وی افلا تتقون آیا نمی ترسید آیا از خشم خدا نمی ترسید قال الملأ باز اشراف قوم گفتند باز بزرگا و ملکا گفتند الذین کفروا آنانی که کافر بودن منکر بودن من قومی از قوم او انا لنا راک فی سفاهت هر آن ما میبینیم تو را ای هود فی سفاهت در بیخردی فی سفاهت در سبک مغزی فی سفاهت در مخالفت با روش های محیط خود با روش های رواج و منطقی خود و انا لنا ظنک و هر آن ما میپنداریم تو را من الکاذبین از دروغگویان صفاحت ایست که با ارزش های جامعه تو چی بکنی تکرار بکنی میگنی بی خردی هست از این خاطر این چیزی که مردم میگه چرا تاییدش نمیکنی پیامبرا آمدن برای چی برای تغییر برای اصلاح نه که هر چی که مردم گفته باش او را ما هم بپذیریم و انا لنا ظنک من الکاذبین و هر آن ما میپنداریم تو را از جمله دروغگویان قال گفت حضرت هود یا قوم ای قوم من لیس بی سفاهتون نیست بر بالای ما هیچ بیخردی لیس بی سفاهتون نیست مرا هیچ بیخردیه هیچ سبک مغزیه ولیکن رسولون ولیکن من فرستاده هستم فرستاده شدم من رب العالمین از طرف پروردگار عالمیان ولیکن رسول من فرستاده هستم من رب العالمین از پروردگار عالمیان ببینیم به چی ادب تعلیم میدهد به چی ادب عرض میکند اهداف خود را ابلغکم میرسانم برای شما رسالات ربی پیغامهای پروردگارم را و انا لکم ناصح امین و من برای شما نصیحت کننده هستم در دعوت به سوی توحید امینون با امانتکار هستم در دعوت رسالت خود دو چیز دارم ناصح خرفهای شما هستم در باب توحید و یکتا پرستی این نصیحت با شما میکنم امین در رسالت خود امین هستم خیانت نمیکنم نه بدعت را برد ایجاد میکنم نه تحریف برد میکنم این کار نمیکنم و نه چیزی را پت میکنم او عجبتم آیا تعجب کرد انجاءکم که آمد به شما ذکرون پند مربکم از طرف پروردگارتان علی رجول منکم به زبان مردی از نسل شما لیوندرکم تا بترساند شما را یک مشکل امی است هر کسی که کلمه حق بگوی ایرا در کلمه حق فکر نمی کند در شخص فکر می کند و بدبختی انسان امیجا شروع می شود کسی که بر تو کلمه را گفت در قواری و کسی نبین ولو که طفل کوچک بوده باشد در عظمت پیام ببین این مردم بدبخت رفتن امینه خدا تو را پیغمبر میکن چرا ملائکه را بر ما نمیفرستن پیغمبر باید اگر انسان تو قوی باشه و گیتو باشه که تو خود دیگه فکرها کرده میرفتن علا رجول منکم به زبان مردی از نسل شما لیوندیرکم تا بترسند شما را و ذکرو یاد کنید از جعلکم چون گردانید شما را خلفا جانشینان من بعد قوم نوح بعد از قوم نوح علیه السلام و زادکم فی الخلق بسته و افزود برای شما در خلقت بستتن گشادگی در قوت و در طول عمر دو چیز را الله برای شما داد یکی که جاگزینتان کرد به عوض قوم دیگر مردم قوم نوح مخالفت شریعت خدا را کردن الله اونها را ختم کرد تلک امتون قد خلق این مردم هم گذاشتن آلی از او عبرت بگی خدا اصلاح بکن برای شما خداوند متعال دو چیز را داد یکی ای که قوت برتان داد در خلقت بسیار قوارای قوی و چابک و صحتمند بودین دوم گشادگی در روزی برتان داد ایرم الله بر شما داد یک تعداد روایت های اسرائیلی وجود دارد بنان با او باید تصحیح شود میگن که اتو مخلوقات در زمین بودن که سرشان با آسمان میخورد 200 متر 300 متر بودن این که خواب کلش غلط هستن در حدیث صحیح میگه که حضرت آدم علیه السلام طول قد 60 ذراع بود. 60 ذراع بود از حضرت آدم علیه السلام. بعد نسلش روز به روز چیش رفت؟ خرد شده رفت. این حالتی که ما شما داریم به اصلاح به صدها سال میشه که انسان ها این تو زندگی میکنه، ولی به طرف خردی میرود، در این شکل نیست. بنان اگر 50 سال پیش 100 سال پیش انسان ببیره، مردم ها قلیلتر بودن نسبت به ما، بعدن که میاد کوچک شده میرود، ولی به 200 متر 300 متر هیچ کسی هم نرسیده. بعض قبرها را ما یک جای دیدیم، مرون میگه 40 متر هست بهشونه 40 متر. حضرت آدم علیه السلام که به حدیث صحیح میاد که 60 ذراع است، 60 ذراع 30 متر هم اصلاً 30 متر شاید شود. وقتی که اون 30 متر شد، این 40 متری از کجا شد؟ این غلط است و این صحیح نیست. و زادکم افزود برای شما فی الخلق در خلقت بسطتن گشادگیه، فذکرو یاد کنید آلا الله احسانهای خدا را لعلکم تفلحون، تا شما رستگار شوید. نعمتهای الله، احسان الله را بر خود یاد بکنید، لعلکم تفلحون، تا شما رستگار شوید. قالو گفتن اجئتنا، آیا آمدی پیش ما، لنعبد الله وحده، تا عبادت کنیم خدا را وحده به یگانگی و تنها، و نظر بگذاریم ما کان یعبود آبا اونا، آنچه که پرستش میکرد پدران ما. مشکل در اینجا بود، چندین خدا را یک خدا بسازیم، ولی سبب اگه تو بکنیم پاس به دیگه یه دوستای خدا چطور میشه؟ میبینید که دین مردم همیشه کلمهش در اینجا تو مردم به توحید بخوان واسه نگه ولی سبب این چطور میشه؟ دیگه چطور میشه؟ مخلوق خدا بود، در حقش دعا بکن، دیگه هم میخوای که تواب رابطش به الله بلند شد. انشاءالله شما هم میفهمید که رفتن به سوی خدا و قرب خدا یک حرکت لایتناهی است. هر قدر که کسی دوست خدا باشه، باز هم ضرورت به دعای ما شما دارد. او را که دعا میبینه رفعت منازل نصیبش میشود، این منزلا خلاص نمیشود، بنان باز هم محتاج است مخلوق. بهش زیارت که میری چی بکن؟ دعا برش بکن، پروردگار رفعت منازل را نصیبش بگردان. این بهترین کار است دیگر، این کار را بکن. ای کارا نکو که علبته، ای کارا نکو که ای بدینی هست. از این خاطر مشرکین چی گفتن برش؟ آمدی قال اجئتنا، آمدی پیش ما، لنعبد الله، تا عبادت کنیم خدا را وحده یگانه، و نذر ما کان یعبد آباؤنا، و بگذاریم آنچ که پرستش میکردن پدران ما. در این صورت ای گفت بسیار کلان است. فأتنا، پس بیار پیش ما، به ما تعیدونا، آنچه که وعده میکنی ما را، این کنت من الصادقین، اگر استی از راستگویان. بدبختی اگر انسان همیست که با خدا تکر بکند، بگو عذاب بیار دیگر، این رقم گفا را بزند، و پیش الله باز مشکل نیست، سخت عذاب را نازل میکند. قال گفت حضرت هود علیه السلام، قد وقع علیکم من ربکم رجسٌ، با درستی که ثابت شد علیکم بر بالای شما می ربکم از طرف پروردگارتان رجتون عقوبت و غضبان و خشم. الله با واسطه از این که در مقابل الله ایتو بیادبی میکنی، برو بیارش رجتون و غضب، عقوبت خدا و خشم خدا بر بالای شما ثابت شد. اتو جادلوننی، آیا مجادله میکنید با من، فی اسماء، در باب نامهای چند، سمیتموها، که تعیین کردید شما، انتم شما و آباؤکم پدران شما، ما انزل الله بها، فرود نیاورد از خداوند مطال بر آن من سلطان، هیچ دلیلی. ما نزل الله، اتجادلوننی، آیا مجادله میکنید با من، فی اسماء، در نامهای چند، نامها را مفماندی کلان کلان، سمیتموها، که تعیین کردید آن را، انتم شما و آباؤکم پدران شما، ما نزل الله، فرود نیاورد از خداوند مطال بها بر آن، به تعین آن، من سلطان، هیچ دلیلی. هیچ دلیلی را نیاورد خدا، هیچ دلیلی را الله نیاورد. فانتظرو، پس انتظار کشید، اینی معکم من المنتظرین، من نیز با شما از جمله منتظران هستم. شما هم انتظار بکشین، ما هم انتظار میکشم، من انتظار عذاب شما را میکشم، شما هم انتظار از این پیامتان را بگیرین. فانجیناه، پس نجات دادیم او را، والذین معه، و کسانی که با او بودند، و کسانی که با او در عقیده بودند نه در مجلس. برحمت منا، برحمت از جانب خود، امی که عذاب میاید و اعتداد نجات پیدا، این هم رحمت خدا هست. کسی که ایمان میاره این هم رحمت خدا هست. پس نجات دادیم حضرت هود را، والذین معه، و آنان را که با او بودند در عقیده، برحمت منا، برحمت از جانب خود، و قطعنا، و بریدیم از بیخ کندیم، دابر الذین کذبوا، آنانی که تکذیب کردن آیات ما را، و قطعنا، قطع کردیم، بریدیم، دابر الذین کذبوا بی آیاتنا، آنانی را که تکذیب میکردن آیات ما را، و ما کانو مؤمنین، و نبودن مؤمنان، نبودن مؤمنان. به اصلاح بیخ کن کردیم، از بیخ کشیدیم نسل آنانی را که تکذیب کردن بر دین ما، دیگه باز از زمین برداشته شدن. قرآن در اینجا مشتار می دهد اگر پیامبران را قبول کرده نشد، و قطعنا دابر الذین کذبوا بی آیاتنا، در گذشته هم ما از بیخ کندیم نسل و عقیده و فکر آنانی را که با آیات ما تکذیب کردن، و ما کانوا مؤمنین، نبودن ایمان والا، نبودن معتقد. بعد این سوم داستان است که از حضرت صالح علیه السلام جهت تسلی برای مؤمنان یاد آور می شود، و در حقیقت هشدار است برای منکرین دین. و الی ثمود، و ارسلنا الی ثمود، فرستادیم به سوی قوم ثمود اخاهم، برادری نسبی ایشان را، صالحا، حضرت صالح را. قال، گفت، یا قوم، ای قوم، عبد الله، بپرستید الله را، ما لکم من اله غیره، نیست برای شما هیچ معبود جز وی. قوم ثمود در منطقه کوهستانی میان حجاز و شام زندگی میکردن، و داستان آنها را قرآن کریم در سوره هود و شعرا و قمر و شمس بیان میکند. ثمود پسر عاد بود که قبیله ثمود به او منصوب می شود، و حضرت صالح علیه السلام در پشت پنجم اولاد ثمود می باشد. و الی ثمود، و فرستادیم به قوم ثمود اخاهم صالحا، برادر ایشان صالح علیه السلام را. برادر در دینشان نبود، برادر در نسب. قال، گفت حضرت صالح، یا قوم، ای قوم من، عبد الله، بپرستید خدا، یا قوم عبد الله، ای قوم من، بپرستید الله را، الله معبود بر حق را، بپرستید معبود بر حق را، ما لکم من اله، نیش شما را هیچ معبود غیره جز وی، قد جاءتکم بینتم من ربکم، هر این آمده است به شما، بینتم من ربکم، دلیل محکم روشن و واضح من ربکم، از پروردگار شما. از جمله چی هستن؟ هذه ناقه الله لكم، این ماده شطور خدا آفرید برای شما، آیتا به حیث معجزه و نشانه، فذروها، پس بگذاریدش، تأکل فی ارض الله، تا چرا کند، بچرد در زمین خدا، ولا تمسوها بسوء، نرساند او را هیچ بدیه، فیأخذکم، پس آنگاه بگیرد شما را، عذاب علیم، عذاب دردهنده. خود مردم گفت که امی دعوتی که تو ما را به سوی خدای واحد ولا شریک میبینی، اگر تو راست میگویی یک مادر شطر را پیدا بکن از این میسن که او بر کل ما چی بتا شیر بتا، این کار بکنه ما ایمان ناریم. حضرت صالح علیه السلام دعا میکنه، الله عموت میکند، از امو سنگ برش مادر شطر پیدا میشود. یک روز این مردم را کل قریه را شیر میداد، ولی در عوضش کل آب از قریه را اون مینوشید، دیگه به این مردم باز آب نمیبود. این هم در حقیقت هم نعمت خدا بود و هم معجزه حضرت صالح در رسالت دینشان. پس خداوند متعال چقدر رحیم است، چقدر رحیم است، با خاطری که ما با خوبتر به راه برویم تمام آسایش را در خدمت انسان قرار می دهد. برشنو که بگذار ایرا تا بشرد در زمین خدا، ولا تمسوها بسوء، نرسان او را هیچ ضرری، اگر رساندید فیأخذکم، پس آنگاه بگیرد شما را، عذاب علیم، عذاب دردهنده. وذکرو، یاد کنید، جعلکم آن وقتی که گردانید شما را خلفاء من بعد عاد، جانشینان بعد از قوم عاد. قوم عاد از بین رفت، از او باید عبرت بگیرین. شما آلید به عوضش آمدید و بوعکم و جادت شما را فی الارض در زمین تتخیدون من سهولها، می سازید از زمین نرم آن قصورا، تعمیرات بلند منزل را از زمین انوار در دست چی جور میکنید؟ تعمیرات قشنگ و قصرها را جور میکنید. و تنحتون الجبال بیوتا و می تراشید کوها را خانه ها، از کو بر خود خانه جور میکنید. فذکرو، یاد کنید آلا الله احسانای خدا را. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، تباهی مکنید در زمین، مفسدین فساد افگنان، در زمین فساد افگن نشوید. این قوم سمود مردمی بودند که یقینا بسیار از نظر ساختمان و جور کردن تعمیرات و بسیار قوی، حالی هم که وقتی که معاصر شادن برود عجیب است. یک خانه است از 3 متر 4 متر، 3 دانه سنگ تر گذاشته شده، کاملا سقفش جور کرده، کلکینای بسیار عجیبه. وقتی که در داخل خانه شادن برای ای آشپزخانه شادن ببینه، ای سالون نشستن شادن ببینه، تعجب میکنه کلی سنگ های است که چطور انتقال یافته و چطور تراش شده و چطور ای زیبا گذاشته شده.